विराज ने जैसे ही ये बात कही, युग ने विराज को देखकर कहा, बिल्कुल मामू, इसे कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ लड़की है ना, पर कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, आप सो जाइए। इतना कहकर उसने नाइट स्टैंड की लाइट ऑफ की और फिर घूम कर वीरा के पास गया। वीरा अब सो चुकी थी। युग ने वीरा का ब्लैंकेट भी अच्छे से ठीक किया और फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया और उसे देखकर धीरे से बोला, तुमसे अनिरुद्ध मिलने आया। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उछलती हुई जाने लगी और तभी शिवाय से टकरा गई। शिवाय बोला, ये तो मुड़कर कहाँ चल दी। शिवांगी ने खुश होकर कहा, अनिरुद्ध मिलने आया है। इतना कहकर वो तो चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने गुस्से में युग को देखा तो युग एकदम से गायब हो गया। शिवाय बोला, बच्चे तो हमसे भी चार कदम आगे हैं। इतना कहकर वो युग के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर उसने अपने कदम रोक लिए। अब वो अनिरुद्ध और शिवांगी को परेशान नहीं करना चाहता था। शिवाय पलटकर अपने कमरे में आ गया, जहां आर्या आराम से सो रही थी। शिवाय आर्या के पास जाकर लेट गया और आर्या थोड़ा सा कसमसाई तो शिवाय ने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को हल्का हल्का सहलाने लगा और थोड़ी ही देर में आर्या गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध शिवांगी को देखे जा रहा था। शिवांगी बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। अनिरुद्ध बोला, देखूं ना तो क्या करूं, मैंने तुम्हें ठीक से गले भी नहीं लगाया और शिवाय अंकल ने मुझे भगा दिया। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से आगे आई, उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को कस कर गले लगाया और थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया। और तभी कमरे में युग आया। दोनों ने युग को देखा तो युग बोला, मामा जी को सब पता चल गया, लेकिन वो अपने कमरे में चले गए। अब तुम दोनों भी अपना रास्ता नापो, जितना करना था मैंने कर दिया। अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ने मुंह बनाकर युग को देखा तो युग पैर पटकता हुआ बोला, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और सीधा स्टडी रूम में आया। स्टडी रूम में जो सोफा पड़ा था वो वहीं आकर लेट गया। उसने अपना फोन निकाला और गरिमा को मैसेज करने लगा। वहीं अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाया और अंगूठे से रब किया और अचानक ही शिवांगी के बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अनिरुद्ध का हाथ हटाकर कहा, अनिरुद्ध बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाया और बोला, इतनी दूर आया हूँ तो तुम्हें लगता है कि बिना तुम्हें किस किए चला जाऊंगा। शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। अनिरुद्ध जब उससे ऐसी बातें करता था तो उसे बहुत अजीब लगता था। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ बोली, अनिरुद्ध सच में रात हो गई, तुम्हें जाना चाहिए, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शिवांगी के गालों पर अपने होंठ रख दिए और फिर बोला, उन्हें पता है कि मैं उनकी बहू से मिलने आया हूँ। शिवांगी अनिरुद्ध को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज अनिरुद्ध शिवांगी से दूर नहीं होता, वैसे भी उसने बहुत दूरी बर्दाश्त कर ली थी। शिवांगी फिर से बोली, प्लीज अनिरुद्ध, मुझे अजीब लग रहा है, मत करो। लेकिन अनिरुद्ध नहीं माना। उसके होंठ लगातार शिवांगी की गाल से और गर्दन तक हरकत कर रहे थे। फिर वो धीरे से बोला, आज बहुत मस्ती की है तुमने, थकी नहीं। शिवांगी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ मैं थक गई, मुझे सोना है। ये सुनते ही अनिरुद्ध शिवांगी से थोड़ा दूर हुआ और उसने शिवांगी को गोद में उठा लिया। फिर बोला, तो चलो तुम्हारी थकावट थोड़ी दूर कर देता हूँ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनिरुद्ध ने जैसे ही उसे गोद में उठाया था वो कुछ कुछ समझ भी गई थी। शिवांगी बोली, मुझे अभी भी वो सब गंदा गंदा लगता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, एक दो बार करोगी तो गंदा नहीं लगेगा। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर बेड पर आ गया। उसने शिवांगी को बहुत प्यार से लेटाया और उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला, सच में गंदा लगता है, नहीं करो तुम्हें किस। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध शिवांगी के बिल्कुल बराबर में लेट गया और बोला, तो फिर ठीक है, नहीं करता, सो जाओ। इतना कहकर उसने शिवांगी का सिर अपनी बाजू पर रख लिया और जैसे ही उसे पहले ही लेकर सोता था वैसे ही उसके सिर को सहलाने लगा। वहीं शिवांगी को अब थोड़ी सी बेचैनी हो गई। उसे लगा कि अनिरुद्ध नाराज हो गया। अब शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। शिवांगी ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और उंगली से उसके सीने को सहलाने लगी। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी थक गई थी ना, सो जाओ। शिवांगी बोली, नहीं सोना। अनिरुद्ध ने हल्का सा टेढ़ा होकर शिवांगी को देखा और बोला, तो क्या चाहती हो, क्या करूं। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, वही जो तुम करना चाहते थे। अब अनिरुद्ध सीधा होकर लेट गया और बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता था, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर उसने ब्लैंकेट में खुद को और शिवांगी को सीने तक कवर कर लिया। शिवांगी को गुस्सा आ गया और उसने अनिरुद्ध के सीने पर एक पंच मारा और बोली, तुम बेवकूफ हो, टीवी सीरियल नहीं देखते ना, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अनिरुद्ध बोला, मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, अब चुपचाप सो जाओ। शिवांगी बेड से उठ गई और बोली, सोने आए थे तो तुम ही सो जाओ, मैं युग भैया को यहाँ भेज देती हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली और झटका मारकर उसे अपने पास खींच लिया। शिवांगी सीधा अनिरुद्ध के सीने के ऊपर जा गिरी। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी की कमर पर लपेट लिया और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? शिवांगी बोली, तो फिर इतनी नौटंकी क्यों करते हो? अनिरुद्ध ने करवट लेकर शिवांगी को अपने नीचे कर लिया और बोला, तुम मुझे परेशान कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता? जैसे तुम्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करके, ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा शिवांगी की गर्दन में छुपा लिया और देखते ही देखते अनिरुद्ध के होंठ शिवांगी के चेहरे पर अपने प्यार को जाहिर करने लगे। शिवांगी को ऐसे ही थोड़ा सा परेशान करने के बाद अनिरुद्ध ने शिवांगी का सिर अपने सीने पर रखा तो शिवांगी धीरे से शर्माते हुए बोली, रुके क्यों? अनिरुद्ध बोला, क्योंकि तुम अभी छोटी हो, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ नहीं सकता। फिक्र मत करो, जब शादी हो जाएगी ना तो तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। शिवांगी ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को टाइटली हग कर लिया और अनिरुद्ध ने भी अपनी शिवांगी का माथा चूमकर अपने करीब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वामिका बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे पार्टी में हुई सारी बातें याद आ रही थी, वेदांत का उसके साथ डांस करना, पंचिका का उसका ख्याल रखना, प्रदान का उसके लिए केयर दिखाना, सब कुछ। वामिका मनी मन खुद से बोली, कुछ भी कहो लेकिन साहब ने मेरी और सिद्धि की जिंदगी तो बना दी, वरना पता नहीं हम दोनों बहनें कब तक गुमनाम से जिंदगी जीती रहती। वामिका कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ी रही, उसे नींद नहीं आ रही थी और तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपने कमरे में आई, उसने लैपटॉप खोला और बोली, मुझे तो ये डिजाइन साहब को दिखाने थे, देखकर आती हूँ, अगर सोई नहीं होंगे तो अभी दिखाकर आती हूँ। इतना कहकर वो लैपटॉप लेकर वेदांत के कमरे की तरफ गई तो वेदांत वहां नहीं था, सार्थक अकेला सो रहा था। वामिका वेदांत को ढूंढते हुए स्टडी रूम में आ गई। उसने वहां देखा तो वेदांत सोफे पर बेसुध सा बैठा हुआ था और ये देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से लैपटॉप टेबल पर रखा और वेदांत के पास जाकर बैठ गई और फिर वेदांत के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, साहब साहब क्या हुआ है आपको, साहब क्या हुआ है? वेदांत ने आंखें खोली और वेदांत ना तो बेहोश था और ना ही होश में था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि वामिका उसके पास है। वेदांत धीरे से बोला, मुझे मीठा ला कर दो। वामिका को कुछ समझ नहीं आया, उसने अपना कान वेदांत के होंठों के पास किया तो वेदांत ने फिर से कहा, प्लीज मुझे थोड़ा मीठा ला कर दो। वामिका वेदांत से दूर हुई और बोली, आपको मीठा खाना है? वेदांत ने हां में गर्दन हिला दी। वामिका बोली, नहीं आपकी तबीयत खराब है, मैं अभी बड़ी माँ को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी वैसे ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ ली और थकी हुई आवाज में कहा, माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है, किचन में से थोड़ी चीनी ला कर दे दो ना प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत ने वामिका की कलाई छोड़ दी। वामिका भागते हुए किचन में गई और चीनी का डब्बा ढूंढने लगी। टेंशन की वजह से उसे चीनी का डब्बा मिल ही नहीं रहा था और आखिरकार उसे चीनी मिल गई। उसने चीनी को मुट्ठी में भरा और भागती हुई स्टडी रूम में आई। फिर उसने वेदांत के चेहरे को पकड़कर धीरे धीरे चीनी उसके मुंह में डाल दी। वेदांत चीनी खा रहा था। सारी चीनी खिलाने के बाद वामिका ने वेदांत के चेहरे को थपथपाकर कहा, मैं परिमा को बुलाकर लाती हूँ, आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। वेदांत अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था। उसने एक बार फिर वामिका की बाजू पकड़ ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वामिका वेदांत के पास सोफे पर बैठ गई और उसके हाथ को रब करते हुए बोली, हुआ क्या है आपको, माँ को क्यों नहीं बुलाने दे रहे? कहते हुए वामिका की आंखों में पानी आ गया। वेदांत फिर से सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठा और उसने वामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वामिका के आंसू ने अब रफ्तार पकड़ ली। वो वेदांत के सीने पर हाथ रखकर रब करते हुए बोली, प्लीज बताइए ना आपको क्या हुआ है, प्लीज बताइए। वेदांत अपने थोड़े होश में आया और वामिका को देखकर बोला, कुछ नहीं, मेरा शुगर लो हो गया था, उसे मेंटेन करने के लिए चीनी खाई है, ठीक हो जाऊंगा, डरने वाली बात नहीं है। वामिका रोते रोते बोली, डरने वाली बात नहीं है, आप ना बेहोश थे ना होश में थे, माँ को भी नहीं बुलाने दे रहे थे, मेरी जान निकल गई थी। कहते हुए उसने अनजाने में ही अपना सिर वेदांत के सीने पर रख लिया और अपनी बाहें वेदांत पर लपेट दी। वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने हल्का सा झुककर वामिका के बालों को चूम लिया, लेकिन उसने इतने धीरे किया था कि वामिका को पता भी नहीं चला। वेदांत ने अपना एक हाथ वामिका की कमर पर रखा और खुद से सटा लिया। वामिका रो रही थी, उसने एहसास भी नहीं किया कि वो अनजाने में ही वेदांत के कितना करीब चली गई। वहीं वेदांत वामिका की कमर को सहलाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ वामिका, रोना बंद करो। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आंसू पोंछ लिए, फिर बोली, चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। इतना कहकर वो वेदांत से थोड़ा दूर हुई तो वेदांत ने हंसकर कहा, गोदी में उठाकर छोड़ोगी? वामिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, मैं आपको उठा नहीं सकती, लेकिन सहारा तो दे सकती हूँ। वेदांत बोला, तुम मुझे सहारा दे दो, मेरे लिए वही काफी है। वामिका का दिल एकदम से धक हो गया। वो समझ रही थी कि वेदांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आखिर वेदांत ने तो कितनी बार इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर दिया था। वामिका कुछ नहीं बोली, उसने वेदांत की बाजू पकड़ी तो वेदांत ने कहा, अभी नहीं, अभी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खुद चला जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वामिका बोली, नहीं मैं भी यही बैठ जाती हूँ, फिर से तबीयत खराब हो गई तो बड़ी माँ को बुला दूंगी। ये सुनकर वेदांत ने हंसकर कहा, दिन में कितनी बार बड़ी माँ का नाम लेती हो? वामिका बोली, क्यों मजाक मत उड़ाइए, मैं सच में डर गई थी बहुत ज्यादा। वेदांत बोला, मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। ये सुनकर एक बार फिर वामिका की आंखें भर आई। वो भरे गले से बोली, मैंने कहा ना मेरे साथ मजाक मत कीजिए। वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या वामिका समझेगी वेदांत के दिल की हालत?